بسم الله الرحمن الرحيم. Bize birçok şey vaat etmiş. Örnek, Allah Azze ve Celle bize Şam topraklarını vaat etmiş. Yani Beni İsrail'e Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i vaat ettiği gibi İslam ümmetine de Şam topraklarını vaat etmiş Allah Azze ve Celle. Şimdi dönüp kendimize bakacağız. Biz Musa'nın ashabı gibi birileri orada Rableriyle beraber savaşsın, biz burada oturuyoruz diyenlerden miyiz? Yoksa biz Muhammed'in ashabı gibi oradaki öncülere siz atınızı sürün, biz malımızla, canımızla, paramızla, evladımızla, çoluk çocuğumuzla, iyalimizle sizin arkanızdayız. Vallahi mallarımızdan istedikleriniz, terk ettiklerinizden bizim için daha sevimlidir diye. Kiminle düşmanlık yapmak istiyorsanız yapın, velev bizim babalarımız, kavmimiz de olsa biz sizin yanınızdayız. Kiminle de dostluk kurmak istiyorsanız kurun, velev bizim nefret ettiğimiz insanlar olsa bile Allah'ın vaat ettiklerine karşılık biz kendi düşmanlıklarımızı bir kenara itebileceğiz diye. Biliyorsunuz birçok yerde Müslümanlar için yardım topluyorlar. Kardeşleri için taleplerde bulunuyorlar. Ve emin olun şu gün Müslümanların içinde yaşamış oldukları durum Tebuk gününde peygamberin ve sahabenin yaşadığından daha geri değildir. Bir taraftan Rusya vuruyor. Bir taraftan İran vuruyor. Bir taraftan Hizbullah vuruyor. Bir taraftan bizim memleketin Hizbullah'ı vuruyor. Kürtler vuruyor bir taraftan. PKK vuruyor. Kafirler. Ve Müslümanlar bunların ortasında kalmışlar. Müslümanlara nida ediyorlar. Ey Müslüman kardeşlerimiz diyorlar, bize yardım edin. Şimdi artık her biriniz nefsinizi götürün koyun. Ya bizler de Musa'nın ashabı gibi, Beni İsrail gibi, hele bir bakalım, kusura bakma böyle bir durumda bizim yapacak bir şeyimiz yok, zaten bizim işimiz bitiktir mi diyeceğiz? Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı gibi her şeyimi getirdim. Neyim varsa Allah'ın ve Resulünündür. Al ey Allah'ın Resulü, ne istiyorsan daha fazlasını da sana vereyim mi diyeceğiz? Çünkü biz İslam dinine yardım etmek istiyorsak, bu davanın kalkınmasını istiyorsak, herkes özel meclislerinde çay içerken birilerini eleştirmeyecek. Herkes önce kendi nefsini eleştirecek. Çünkü hiçbir dava öncü kadrosuyla dava olmaz. Her dava öncü kadrosu ve onlara tabi olan güzel etbaıyla dava olabilir. Yani eleştiren insanlar önce dönüp kendilerine bakmaları lazım. Allah demedi mi bize? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Bizim üzerimize vaciptir. Biz Müslümanlara yardım edeceğiz dedi Allah Azze ve Celle. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ Biz hem Resullerimize hem de onlara tabi olan Müslümanlara hem dünya hayatında hem de kıyamet gününde yardım edeceğiz dedi Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Şimdi kendi halinize bakın. Allah Azze ve Celle bize bir vaatte bulunmuş. Çalışın, size yardım edeceğim. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah Azze ve Celle de size yardım eder. وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Ve ayaklarınızı sabit kılar. Peki biz bu vaatlerin neresindeyiz? Evlerinde oturan, sadece kendi işini düşünen, sadece kendi çocuklarının eğitimiyle meşgul olan, sadece kendi ailesinin geçimiyle ilgilenen ve bir nevi tabiri caizse Beni İsrail'in Musa Aleyhisselam'ın etbaı gibi hele Rabbi ile beraber savaşanlar bir savaşsınlar. Rabbi ile beraber davet yapanlar yapsınlar. Rabbi ile beraber cemaat çalışması yapanlar yapsınlar. Biz burada oturup bekliyoruz. Sonuca bakacağız. Eğer sonuç hayırlı olursa zaten biz de Müslümanız. Hepimiz kardeşiz. Yok eğer sonuç problemli çıkarsa zaten biz diyeceğiz. Biz o sefihlere demiştik akıllı olun. Yoksa başınıza türlü türlü belalar gelir. Diyen münafıklardan mı olacağız? Yoksa biz de Sa'd ibn-i Muaz gibi ey Allah'ın Resulü. Ey bu davanın öncüleri, sanki siz bizleri kastediyorsunuz deyip ve üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezîne âmenû, mâ lekum izâ kîle lekum unfirû. Enfirû fî sebîlillâhi thâkaltum ilel ard. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.